posłuchaj. Chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś nadtrzepać. Ze mną po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, marsz niemal w nieskończoność. Za ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi. Chodź ze mną do obiecanej ziemi. Wierzę, że ten Mars coś zmieni. Idź, idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce. Chodź ze mną, choć nic nie mogę ci obiecać. Na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I chodź, choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją dłoń, uwierz mi, odrzuć swój strach. Chodź ze mną gdzieś, nawet na drugą stronę lustra. Uwierz mi, widziałem tamten świat, jest piękny, to nasze przeznaczenie. Choć obaj jesteśmy ślepi, raz w życiu rzucić wszystko. Wszystko. Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu. W meduzę naszych pożonek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem. Więc śmiało naprzód, co strach noż naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu. Tak donośnie bezczelnie, raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, czy z tym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać. On swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze. Na skrzydłach wolności nad ziemią, chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną. Swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć.